Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 14 listopada, minęła już 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po decyzji rządu w Londynie szef Komisji Europejskiej sugeruje zwołanie nadzwyczajnego szczytu brexitowego. Jutro Marcin Pachucki odbierze dokument powierzający mu pełnienie obowiązków przewodniczącego KNF-u. W serwisie też pierwsza w Polsce stacja ładowania baterii dla autobusów. Szef Komisji Europejskiej proponuje przewodniczącemu Rady Europejskiej zwołanie nadzwyczajnego szczytu brexitowego. Jean-Claude Juncker w liście do Donalda Tuska napisał, że w negocjacjach w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii nastąpił znaczący postęp, więc możliwy jest szczyt, na którym wstępne porozumienie brexitowe zostanie zaakceptowane. Chodzi o wczorajsze ustalenia dotyczące przyszłej granicy irlandzkiej, a także wcześniejsze uzgodnienia dotyczące rozliczeń finansowych i zagwarantowania Europejczykom praw na Wyspach Brytyjskich. Dokument liczy 585 stron. Dziś wieczorem porozumienie zaakceptował brytyjski rząd. Premier Theresa May ogłosiła to na Downing Street. To otwiera drogę do kolejnych kroków, w tym kluczowej procedury w brytyjskim parlamencie. 5 godzin rozmów. Rozmów, które premier określiła mianem długich, szczegółowych i pełnych emocji. A potem Theresa May staje przed słynnymi drzwiami na Downing Street i ogłasza: lepszego porozumienia nie można było uzyskać. Moja głowa i moje serce mówią mi zdecydowanie, że to decyzja w najlepiej pojętym interesie całego naszego królestwa. Premier przekonywała, że wybór był prosty. Albo ta umowa pozostająca w zgodzie z wynikiem referendum, albo brak umowy lub też brak Brexitu. Co teraz? Zgoda rządu daje zielone światło dla organizacji ewentualnego szczytu unijnego pod koniec listopada. Jeżeli Unia wyrazi zgodę na porozumienie, to projekt wróci na wyspy. Tu zostanie przedstawiony brytyjskiemu parlamentowi i ten moment, zdaniem ekspertów, będzie dla Theresa May największym wyzwaniem. Bo będzie mieć ona przed sobą nie tylko opozycję. Część członków jej własnej partii deklaruje, że premier poszła na zbyt daleko idący kompromis, że sprzeniewierzyła się duchowi referendum. Arytmetyka parlamentarna pokazuje, że wynik głosowania będzie wisiał na włosku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Marcin Pachucki odbierze jutro rano w kancelarii premiera dokument powierzający mu pełnienie obowiązków przewodniczącego KNF-u, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania szefa KNF. Ten ma być powołany niebawem. Dotychczasowy szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski oficjalnie złożył dziś dymisję. Ustąpił w związku z wczorajszą publikacją Gazety Wyborczej o propozycji korupcyjnej, jaką miał złożyć właścicielowi Getin Noble Banku i Idea Banku Leszkowi Czarneckiemu. Dziennik napisał, że Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika. Jego wynagrodzenie miało wynieść około 40 milionów złotych. Sprawę bada prokuratura. CBA przeszukiwała dziś siedzibę KNF-u. Już jest pierwsza w Polsce stacja ładowania i szybkiej wymiany baterii dla autobusów. Mieści się w Jaworznie na Śląsku. Stację uruchomiła grupa Tauron razem z przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej. Mówi prezes zarządu Tauron Dystrybucja Robert Zasina. Dotychczasowe samochody czy autobusy elektryczne są ładowane technologią, że ten pojazd musi stać przy tej stacji i czekać do momentu, aż się całe naładują baterie. Tutaj jest co innego. Te baterie się osobno ładują i autobus tylko przyjeżdża na kilka minut po to, żeby wyciągnąć rozładowane baterie i włożyć te naładowane. To u nas pojawił się pierwszy kupiony w Polsce autobus elektryczny. Teraz mamy ich 24, chwali się prezes PKM Jaworzno Zbigniew Nosal. My poszukujemy wszelkich rozwiązań zmierzających do tego, żeby rozwijać nasz projekt elektromobilności, osiągać coraz większą zdolność operacyjną i efektywność ekonomiczną. W pracach przy stacji pomagali konstruktorzy z Politechniki Warszawskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słaby deszcz na wschodzie, Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum. Po południu na zachodzie rozpogodzenia. Termometry pokażą od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Circle Songs. Album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs. Tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni. Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wybitnej postaci w ramach cyklu Wielcy Polacy na stulecie niepodległości. Tą postacią jest Wojciech Korfanty. Wielki Polak i Wielki Ślązak, syn tego górniczego regionu, zresztą dosłownie, ojciec Józef Korfanty pracował w kopalni, w domu mówił po śląsku. Dorastał także we wrogiej polskości atmosferze niedawno zjednoczonych Niemiec Bismarcka. Urodził się w 1873 roku w Siemianowicach Śląskich, a pierwsze kontakty z działaczami propolskimi nawiązał już w gimnazjum. Na kolejnych szczeblach edukacji prowadził utrzymaną w tym duchu ryzykowną działalność kulturalną, polityczną, publicystyczną. Więcej o niej w pierwszej części audycji. Nawiązał też kontakt z działaczami z Wielkopolski. W trakcie powstania będzie członkiem Naczelnej Rady Ludowej, powstańczego rządu. Pierwsze lata XX wieku spędził w Endecji, choć później ciążył ku chrześcijańskiej demokracji. To właśnie z jej ramienia zasiadać będzie w Sejmie pierwszej i drugiej kadencji już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zanim jednak Polska ponownie pojawi się na mapie, Korfanty działa na jej rzecz w Reichstagu, gdzie należy do koła polskiego, zdobywając przy okazji doświadczenia parlamentarne, które pomogą mu już w Warszawie. W okresie powstań śląskich, z którymi kojarzony jest najbardziej, agitował za przynależnością regionu do Polski, przejmując później dowodzenie zbrojne nad Zrywem, podejmując także decyzje niepopularne o wstrzymaniu walk, co uzasadniał pragmatyzmem. Decyzje o przyszłości regionu, twierdził Korfanty, miały podjąć wielkie mocarstwa, a powstania miały być znakiem woli Ślązaków. W wolnej Polsce nieomal został premierem. Na drodze stanął mu sprzeciw naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Paweł Wieczorkiewicz. Korfanty, zwany blond bestią, bo miał taką blond fryzurę, był bardzo przystojnym mężczyzną, którego kochały kobiety i on te potrafił doceniać. Był także ukochany, uwielbiany przez lud śląski. Chodził z wielką laską, którą odgrażał się, że będzie bił swoich wrogów, i z ukochanym psem wilczurem, który był wytresowany jego zdaniem tak, że wyczuwał Niemczyznę na kilkadziesiąt metrów. Przy tym wszystkim był typem nowoczesnego działacza politycznego, rzutkiego, twórcy wielkiego koncernu prasowego, działającego także w środowisku biznesowym. Oto miano do niego pretensje, ponieważ ten wielki Polak i wielki wróg Niemczyzny nie gardził wchodzeniem w kontakty ekonomiczne z kapitałem niemieckim. W roku 1929 stał się jednym z twórców centrolewu, kartelu partii lewicowo-centrowych, które usiłowały w drodze parlamentarnej odebrać władzę Piłsudskiemu. Skończyło się to aresztowaniem wszystkich przywódców, także Korfantego, i po upokarzającym pobycie w twierdzy w Brześciu Korfanty wyjechał, jak wielu innych, widząc między innymi na emigrację. Wrócił w 1939 roku. Wrócił i po miesiącu umarł. Do studia zaprosiłem dziś znakomitych, przepraszam za takie określenie, korfanciarzy, panów doktora habilitowanego Grzegorza Bębnika. Witam. Dzień dobry. Pana doktora Sebastiana Rosenbauma. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana doktora Mirosława Węckiego. Dzień dobry. Panowie są autorami albumu o Wojciechu Korfantym, Wojciech Korfanty 1873-1939. Na wstępie chciałbym panów zapytać o drogę Korfantego do polskości. Jak to się odbywało od, że tak powiem, zarania? Rzeczywiście dla takiego przeciętnego górnoślązaka, który definiował się przede wszystkim przez związek z regionem, a więc określał siebie jako górnoślązaka właśnie, albo jako polskojęzycznego Prusaka czasem także, związek z polskością, określenie się jako Polaka nie było rzeczą oczywistą. I Korfanty nie jest tu wyjątkiem, on pochodzi z takiej właśnie rodziny. Określamy ten status taki, takie nie do określenia narodowościowego, określamy często mianem indyferencji narodowej. On z takiej indyferentnej narodowo, nie definiującej się jako Polska, rodziny właśnie się wywodził. A więc jego związek z polskością, jego decyzja, że stanie się Polakiem, że zostanie działaczem polskim, że będzie się artykułował przede wszystkim w języku polskim, była jakby właśnie taką decyzją, którą on samodzielnie podjął. I to jest moim zdaniem bardzo taka rzecz mocno go odróżniająca od innych takich, prawda, zasłużonych polityków dla naszej niepodległości, jak Daszyński, jak Paderewski, Piłsudski czy Dmowski, którzy takich dylematów nigdy nie mieli. Ale czy to jest decyzja, że tak powiem, suwerenna tego młodego człowieka, czy powiedzmy on gdzieś funkcjonuje w jakimś środowisku polskim, w tym tak, gimnazjum, oczywiście. Liceum? Mhm. Środowisko polskie to jest może za dużo powiedziane. Właśnie to środowisko jest jeszcze wówczas dość rachityczne, aczkolwiek ma swoją bazę, prawda? Jest prasa polskojęzyczna, której część jest, tak jak słynny dziennik Katolik, tak, założony w 800, czy tam redagowany w 869 roku na Górnym Śląsku w Królewskiej Hucie, późniejszym Chorzowie, przez Karola Miarkę. Pojawiają się też działacze narodowi z Wielkopolski, prawda? Pojawia się, szerzy się coraz bardziej to przekonanie, którego głównymi nosicielami na Górnym Śląsku są przedstawiciele tego nurtu politycznego, który później zostanie nazwany Narodową Demokracją, Endecją. Mhm. Oni się pojawiają na Górnym Śląsku, oni wpływają, oddziałują na młodego Korfantego, bo takich ludzi jak on jest dużo, jest coraz więcej rekrutujących się spośród ludności miejscowej górnośląskiej, ale także spośród oczywiście napływowych, tych, którzy z Wielkopolski, z Poznania, z innych miejscowości w obrębie, prawda, państwa pruskiego przybyli na Górny Śląsk i tam w duchu narodowym polskim oddziaływali. Z tego, co wiemy, to Korfanty już w gimnazjum zaangażował się, może zaangażował się, to jest za dużo powiedziane, ale w każdym razie na pewno dał się poznać ze względu na pewne zainteresowanie polskością, początkowo zainteresowanie, przywiązanie, później natomiast eksponowanie tej polskości. On sam zresztą przypisywał to po prostu swoim nauczycielom gimnazjalnym, którzy, jak twierdził, w bezwzględnym atakowaniu, ośmieszaniu wszystkiego, co polskie, wzbudzili w nim zainteresowanie tym, a cóż to jest ta polskość, cóż to jest ta Polska, której nie ma, ale która w opinii moich nauczycieli jest czymś tak bardzo groźnym. I tutaj się zaczęło. Mm-hmm. A później w trakcie tej edukacji wyższej? Korfanty, jak wiadomo, został zwolniony ze szkoły, z wilczym biletem, powiedzieć można. Matury nie zrobił. Przed maturą. Przed maturą, oczywiście, co dla tego człowieka, no, wchodzącego w życie i właściwie całość swoich życiowych planów, wiążącego z uzyskaniem jakiegoś wykształcenia. No cóż, w tym momencie na pewno wyciągają do niego rękę przyjaciele, nie tyle przyjaciele, powiedzmy, jego osobiści, ale osoby bez wątpienia pokrewne mu ideowo, politycznie. No to jest hrabia Józef Kościelski, prawda, ziemianin z Wielkopolski, poseł do Reichstagu, który pomaga mu wyjechać do Berlina, gdzie najpierw jako wolny słuchacz, prawda, wolny słuchacz, w końcu nie miał matury, rozpoczyna studia na Politechnice w Charlottenburgu po to, by, jak się twierdzi, powiedzmy, no to jest rzecz, jakby to powiedzieć, no nie do końca stwierdzona i właściwie znana jedynie z enuncjacji Korfantego, uzyskać maturę we Wrocławiu jako ekstern, natomiast później już oficjalnie immatrykulować się jako student Królewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. A proszę mi powiedzieć, czy w czasie tych studiów Wrocław, Berlin wchodzi w jakieś relacje ze środowiskami polskimi? Ależ oczywiście. No tak, to trzeba bezwzględnie uzupełnić. No, pobyt w Berlinie był krótki, ale powiedzieć można owocny. Zarówno w Berlinie zresztą, jak i we Wrocławiu bardzo prężne było środowisko polskich akademików. Mhm. To jest przede wszystkim słynny Z, prawda? Tak. Czyli Związek Młodzieży Polskiej. To jest właściwie akademicka emanacja Ligi Narodowej. No, czyli oczywiście kolejnego wcielenia obozu endeckiego. No, działał na pewno również w tych stowarzyszeniach natury bardziej religijnej. Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków, Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo i tak dalej, i tak dalej. Później nawet niemiecka prasa sugerowała, że nawiązał przede wszystkim w Berlinie kontakt ze środowiskami socjalistycznymi. No, również oczywiście polskimi środowiskami socjalistycznymi. Miał tam nawet, prawda, brać udział w spotkaniach. To się nazywało Towarzystwo Socjalistów Polskich w Berlinie, a wręcz nawet pracować dla tamtejszego organu polskich socjalistów, czyli Berlińskiej Gazety Robotniczej. No, jak widać, Korfanty powiedzmy, zdążył zawrzeć znajomość i w jednym, i w drugim ośrodku z wszystkimi chyba emanacjami ideowymi polskich ruchów politycznych, bo zarówno z endecją, prawda, jak i z socjalistami, jak i ze środowiskami jednoznacznie katolickimi. No, na pewno coś dla siebie w każdym środowisku znalazł, jakieś idee z każdego środowiska zaczerpnął. Panowie, a teraz mam taką kwestię, bo mówiliśmy tutaj o drodze Korfantego do Polski, czy do polskości, a chciałbym zapytać was o kwestię dotyczącą wchodzenia w politykę. Jak Korfanty dostaje się do tej polityki, do przedstawicielstw parlamentarnych, najprzód niemieckich, a później w II Rzeczpospolitej i w Sejmie Śląskim oczywiście? To jest w ogóle nieprawdopodobny, nam to oczywiście dzisiaj trudno zrozumieć i dostrzec do końca, ale to był nieprawdopodobny wstrząs polityczny, ponieważ tak naprawdę od momentu, kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec, kiedy powstał ten Sejm, nazwijmy go w ten sposób, Parlament Ogólnoniemiecki, czyli Reichstag, z Górnego Śląska, Górny Śląsk był reprezentowany zasadniczo z drobnymi tam wyjątkami na początku, 12 posłami reprezentującymi jedną konkretną partię, Katolicką Partię Centrum, która była oczywiście partią ogólnoniemiecką, była partią przede wszystkim niemiecką, ale była partią otwartą również na interesy ludności polskojęzycznej. I ta partia miała rząd dusz absolutny na Górnym Śląsku. Po prostu rząd dusz umocniony przede wszystkim tym, że jej głównymi, nazwijmy to w ten sposób, agitatorami był kler. I Korfanty, startując w 1903 roku przeciwko, jednoznacznie, klarownie i wyraziście przeciwko partii Centrum, można powiedzieć, że rzucił wyzwanie tak naprawdę nie tylko tej partii, rzucił wyzwanie całemu kościołowi katolickiemu z jego, że tak powiem, potęgą i absolutnymi wpływami w tym regionie. I on w tym swoim oczywiście jednym okręgu wyborczym katowicko-zabskim, i on tę potęgę partii Centrum złamał. O parę dziesiąt, czy tam paręset może głosów pokonał Augustyna Letochę, ale z partii Centrum właśnie, ale pokonał, prawda? To był przełom, to był wstrząs. I to jest bardzo charakterystyczne też. W tym czasie zasadniczo w Rzeszy Niemieckiej taki wstrząs się również dokonuje, ale konsumują ten wstrząs, ten przełom, to odrzucenie pewnego rodzaju zastanego krajobrazu partyjnego, konsumują go socjaldemokraci. Tak. U nas, znaczy na Górnym Śląsku nie, socjaldemokraci nigdy tak dużej pozycji nie mieli, ponieważ tu wracam do tego, o czym mówił Grzegorz Bębnik parę minut temu, ponieważ Korfanty po części, część tego potencjału protestu społecznego, socjalnego, antykapitalistycznego w jakimś sensie także konsumował. Łączył poniekąd retorykę socjalną, charakterystyczną dla socjaldemokratów, z retoryką już narodową, oczywiście obrony języka i tak dalej. Broniąc interesów Polaków, polskojęzycznych górnoślązaków, bronił jednocześnie interesów w jakimś sensie także robotników. I to była chyba jego, to był jego wielki potencjał, który on świetnie skonsumował jako po prostu nieprawdopodobny, sprawny, dzisiaj byśmy powiedzieli populista, no też powiedzmy sobie szczerze, wiecowy demagog, on potrafił podkręcić atmosferę, a z drugiej strony to jest oddziaływanie przez prasę, gdzie jego artykuły nie ustępowały wiecowym wystąpieniom. No powiedzmy sobie szczerze, przez Niemców był traktowany jako po prostu skrajny demagog i taki właśnie wiecowy krzykacz, a wróg to już absolutnie. A tutaj chyba należałoby dodać o konsekwencjach kościelnych Korfantego w związku z poślubieniem swojej małżonki Elżbiety. No tak, bo to się, że tak powiem, ściśle wiąże, bo w tym samym czasie, kiedy rozpoczęła się jego, że tak powiem, kariera polityczna w sensie wejścia do walki, wszelanki, prawda, walki o pozycję posła w Reichstagu w 1903 roku, jednocześnie w tym czasie, no, 1 lipca 1903 był wyznaczony, miał się odbyć ślub Korfantego z taką mieszkanką Bytomia, z Elżbietą Szprot. No i wszystko było dobrze, miał się odbyć w takim nowym, dużym kościele w centrum Bytomia, kościele pod nazwą Świętej Trójcy, kiedy tuż przed właściwie już uroczystością tamtejszy proboszcz odmówił Korfantemu nie tyle ślubu, jako takiego, co ślubu w normalnym uroczystym trybie, sugerując, że udzieli mu takiego ślubu cichego, można powiedzieć, gdzieś tam z boku go pobłogosławi i do widzenia. Oczywiście Korfanty się na to nie zgodził. No i do tego ślubu faktycznie w tym Bytomiu, zgodnie, że tak powiem, lege artis, jak to się odbyć powinno, jako parafii, prawda, panny młodej, no nie doszło. Do ślubu doszło dopiero w październiku tego roku, już po tym, jak już był posłem. I to nie na Górnym Śląsku, tylko w Krakowie, w kościele tamtejszym Świętego Krzyża. A i tu trzeba powiedzieć wprost, no jednak ta jedność i współpraca poszczególnych, że tak powiem, części Kościoła katolickiego była duża. I tam kler krakowski nie był z tego powodu specjalnie zadowolony i część była uważała, że nie powinien człowiek, który atakuje w gazetach księży katolickich takiego ślubu dostawać. No małżeństwo okazało się akurat szczęśliwe mimo tych perturbacji, tak. Bo dotrwało jakby do końca, czyli do 39. Panowie, roku. A teraz chciałbym was poprosić o przejście już do drugiej RP, do udziału Korfantego w życiu parlamentarnym drugiej RP. Bo on w zasadzie do tego Sejmu drugiej RP pierwszej kadencji został włączony na zasadzie tego, że był posłem do Reichstagu. W tej sytuacji, kiedy już ten Sejm obradował, Korfanty trafił do Sejmu Ustawodawczego. Wcześniej zrezygnował jeszcze w listopadzie 1918 roku z swojego mandatu w Reichstagu. Zostaje posłem w Sejmie II RP, później senatorem w latach 30. Przepowiedzcie panowie, czym Korfanty zajmuje się w tej swojej działalności parlamentarnej? Czy to jest jedynie obrońca spraw śląskich? Czy to jest polityk, że tak powiem, pełną gębą, obejmujący jak gdyby całe spektrum polityki? No, na pewno był reprezentantem Górnego Śląska w dużej mierze, ale pamiętajmy, że Korfanty, możemy go rozpatrywać, pamiętać o jego działalności na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu, czy nawet w Wielkopolsce w okresie powstania wielkopolskiego, no ale to jest rasowy polityk, tak jak pan powiedział, pełną gębą. Polityk o ogromnych ambicjach. No i to też rzeczywiście warunkuje jego działalność na tej warszawskiej scenie politycznej, która ostatecznie nie przynosi mu takiego sukcesu, rezultatu, jak sobie by zapewne obiecywał. No, miał ogromne ambicje, chciał na przykład zostać premierem Rzeczypospolitej. I o mało się nie udało. O mało się nie udało, no ale tutaj decydującym czynnikiem okazała się niechęć Józefa Piłsudskiego, tak. Później też obozu sanacyjnego, ale no to już akurat wtedy po zamachu majowym o jakichkolwiek ambicjach premierowania Korfanty mógł zapomnieć, ale rzeczywiście miał ogromne ambicje, to też kształtowało jego działalność sejmową. Ja muszę przyznać, przeglądając stenogramy sejmowe z tamtych lat, byłem pod dużym wrażeniem wypowiedzi Korfantego. Czy w debatach nad budżetem, czy w debatach nad polityką zagraniczną na ekspoze szefa MSZ-u. Wydaje się na podstawie tych dokumentów, tych stenogramów, że to był człowiek. Wydaje mi się, jeśli się mylę, to proszę o komentarz panów, że to przygotowanie w Reichstagu czy w Landtagu powodowało, że on był świetnym obserwatorem spraw ekonomicznych, jeśli można powiedzieć współczesnym językiem biznesowych, znał się na tym, znał się na sprawach chyba międzynarodowych też i naprawdę z dużą przyjemnością czyta się te wystąpienia Korfantego. Korfanty, trzeba pamiętać, miał ze sobą bardzo dobrą szkołę Reichstagu. Niedawno ukazały się w tłumaczeniu na polski również jego wystąpienia właśnie w Reichstagu. To jest lat 1903-1918, jak również z jego wystąpienia landtagowe. One uderzają, oczywiście jemu zarzucano, że Korfanty co powie, to skłamie. Prawda? No to takie zarzuty były, jasne. Ale one uderzają moim zdaniem już wówczas, prawda? W czasie tej fazy wczesnej bardzo, no bo że to młody człowiek był 30-letni, kiedy się dostał do Reichstagu. Z jednej strony potężną erudycją, trzeba też pamiętać, że on nie wygłaszał, rzecz jasna po niemiecku. I to, co uderza w wystąpieniach Korfantego, to jest bardzo solidna podbudowa, po pierwsze faktograficzna, to znaczy dobrze zrobiony, że tak powiem, research przed wystąpieniem. Tak. Konkretne fakty, to nie jest lanie wody nigdy. To jest pierwsza rzecz. Druga, to jest oczywiście duży talent retoryczny, ale co jest jeszcze w tym charakterystyczny trzeci punkt, na który bym wskazał, poza erudycją i dobrym przygotowaniem faktograficznym, to jest solidna wiedza w kontekście tego, co wspominał, o czym wspominał Grzegorz Bemnik, znaczy jego bardzo takiego niestabilnego sposobu studiowania, jednak bardzo solidna wiedza, taka nazwijmy ją ogólna. No on jest uczniem, trzeba też pamiętać, pan wspominał o tych kwestiach ekonomicznych. Trzeba pamiętać, że to jest człowiek, który chodził na wykłady jednego z najwybitniejszych wówczas ekonomistów, czyli Wenea Zombarta, który był wykładowcą na Uniwersytecie właśnie Królewskim we Wrocławiu. No Zombart to był ktoś. I on go rzeczywiście solidnie słuchał. On go solidnie jego książki i nie tylko jego oczywiście studiował. Był to człowiek absolutnie potrafiący się dobrze przygotować od strony również takiego podglebia, nazwijmy to nieładnie, takiej, albo inaczej mówiąc, prawda, takiej nadbudowy intelektualnej, mówiąc marksowsko trochę, nadbudowy intelektualnej, która sprawia, że to nie jest tylko takie doraźne, prawda, klepanie, że tak powiem, młócenie pewnymi faktami, że to nie jest tylko taka zwykła polemika, ale że w tym zwykle tkwi jakiś system, jakaś głębsza myśl. To jest zresztą też oczywiście widoczne w jego publicystyce, zwłaszcza tej późniejszej, kiedy już politycznie się tak nie angażuje, kiedy bardziej się skupia na sprawach, nazwijmy to, pewnego rodzaju ideowych, związanych z społeczną nauką Kościoła, no, ale to jest inne zagadnienie. Tak. Ja bym jeszcze chciał dodać do tej wypowiedzi kolegi parę zdań na temat kompetencji Korfantego w tej mierze, o której pan mówił, czyli o polityce międzynarodowej. Pamiętajmy, że w latach 1918-21 Korfanty się o tą wielką międzynarodową politykę ociera. Tak, tak. Czy to jeszcze w Poznaniu, w okresie Powstania Wielkopolskiego, gdzie praktycznie w ramach władz powstańczych kieruje i sprawami wojskowymi, i polityki zagranicznej. Negocjuje z wysłannikami państw ententy, jak też oczywiście z Niemcami. To samo się dzieje przecież także już w okresie na Śląsku w latach 1920-21, tak. A nawet 22. Tak. Więc on już jest bardzo wykształconym, doświadczonym politykiem w okresie II RP, także pod tym kątem. Białe plamy. Chciałbym teraz poprosić panów o spróbowanie dotknięcia kwestii administracyjnych. Jak Korfanty funkcjonuje w tej polityce? Bo tutaj wspomnieliście panowie o tym, że o mało nie został premierem. Został wicepremierem u Witosa przez krótki okres, ale w zasadzie Korfanty nie pełni żadnych funkcji politycznych, poza tymi oczywiście, które były wcześniej, czyli w drugim, w trzecim Powstaniu Śląskim, w trzecim jest dyktatorem, angażuje się w Powstanie Wielkopolskie, ale właściwie funkcji takich stricte administracyjnych, politycznych Korfanty nie pełni. Nie, nie pełni. No cóż, można powiedzieć, że w pewnym sensie spóźnił się na swój pociąg. Czyli w Warszawie już były zajęte miejsca? W Warszawie były zajęte miejsca, przede wszystkim i to przez kogo były zajęte? No, Korfanty, wtedy, kiedy jeszcze wysuwany jest w charakterze kandydata na premiera, oczywiście reprezentuje Związek Ludowo-Narodowy, no mówiąc wprost endecję. Tak. To pierwsze, to jest pierwszy czynnik, który sprawia, że w tym fotelu może być niemile widziany przez ówczesnego naczelnika państwa, oczywiście Józefa Piłsudskiego, no a drugi to są oczywiście zaszłości z przeszłości, że no tak określę to ładnie, rymując się. Mianowicie Piłsudski, jak sądzić należy, wciąż pamięta Korfantemu, no trudno, żeby zapomniał, no zajścia powiedzmy z roku 1919. Z trzeciego powstania? Nie, to chyba wcześniej jeszcze. Nie, nie, nie. Jeszcze z Powstania Wielkopolskiego, kiedy Korfanty tak. Pojawia się... W listopadzie zdaje się. Tak, tak. W listopadzie z 18-19, kiedy Korfanty pojawia się na czele delegacji wielkopolskiej w Warszawie. I tam na czele tej delegacji wielkopolskiej Korfanty jest fetowany przez warszawską ulicę. Dosłownie fetowany, tam dochodzi do scen, kiedy rzeczywiście wyprzęgane są konie z bryczki, którą się po ulicach porusza, prawda, studenci tą bryczkę ciągną i tak dalej, Korfanty, no uskrzydlony oczywiście tym powodzeniem, zgodnie ze swoim oczywiście przyzwyczajeniem, zgodnie ze swoimi nawykami, wygłasza bardzo mocne, prawda, płomienne przemówienia do swoich zwolenników i również zwolenniczek, prawda, z okna pokoju hotelowego, który zajmuje gdzieś tam z balkonu, prawda, a później jedzie do Piłsudskiego, no i tam zajmuje pozycję zupełnie inną, prawda, taką czasami dość ugodową, czasami jednak bardzo akcentuje tą swoją pozycję. O co chodzi? No chodzi przede wszystkim oczywiście o zwiększony udział Wielkopolan w ogólnopolskim już rządzie, do którego to Piłsudski dopuścić nie chce, ponieważ Wielkopolanie wówczas no, są en masse praktycznie reprezentantami narodowej demokracji. Tak jest, no jest to kierunek, z którym Piłsudski niekoniecznie nie jechał tym tramwajem. No nie, absolutnie nie jechał, chociaż w jednego tramwaju wówczas oczywiście wysiadł. Tak. No cóż, te występy Korfantego w Warszawie, że tak to określę, są mu na pewno zapamiętane. To bez wątpienia. Pamięta to nie tylko oczywiście Piłsudski, ale pamiętają to politycy wówczas wokół Piłsudskiego skupieni, którzy odgrywają jakieś funkcje w ówczesnym rządzie. No to jest oczywiście Daszyński, bezpardonowo atakowany przez Korfantego. To jest Moraczewski, tak, również atakowany. No... na pewno politycy bliżsi Piłsudskiemu, aniżeli Korfanty. I no, ta aktywność Korfantego, ta jego retoryka na pewno przyczyniły się do tego, że i później, w roku 1922, kiedy zostaje desygnowany na premiera, no, to tej nominacji z rąk Piłsudskiego nie otrzymuje. A proszę powiedzcie panowie, na ile wpływa kwestia tego, co się dzieje w III Powstaniu Śląskim między Grażyńskim a Korfantym, między tymi peowiakami, którzy uczestniczą w powstaniu, bo to później jest pochodna z Grażyńskim do lat 30. na te decyzje tego establishmentu z marszałkiem na czele. Myślę, że jeszcze w 22 roku może nie odgrywa to takiej roli. Mm-hmm. Choć oczywiście to zadrażnienie jest bardzo widoczne. Zresztą to zadrażnienie na linii powiedzmy no, Korfanty, jego zwolennicy, prawda, Piłsudczycy, szeroko pojęty obóz powiedzmy zwolenników Warszawy, oczywiście wychodzi w pierwszym powstaniu śląskim. Niekoniecznie jest to wówczas związane tak stricte z postacią Michała Grażyńskiego, aczkolwiek on wówczas w tym środowisku odgrywa ważną rolę. To są jednak rzeczy, które dojdą do głosu dopiero po roku 1926, czyli ściślej po sierpniu 26, kiedy to Grażyński zostaje z nominacji oczywiście Piłsudskiego wojewodą katowickim, wojewodą śląskim. Tak. A jak wygląda pozycja Korfantego w Sejmie Śląskim? Bo tutaj mówiliśmy o Reichstagu, Landtagu, polskim Sejmie. Jak w Sejmie Śląskim wygląda pozycja? Czy to jest, że tak powiem, postać numer jeden na Śląsku? No, jest oczywiście posłem do Sejmu Śląskiego, to jest jasne, jego reprezentanci, a trzeba tu podkreślić, że czas, kiedy Sejm Śląski się konstytuuje, czyli ten okres po roku 22, prawda, po podziale definitywnym regionu górnośląskiego, to jest czas tak naprawdę największych wpływów politycznych środowiska Korfantego to primo, a secundo, to jest też czas, kiedy Korfanty właściwie już weksluje tak naprawdę swoje preferencje, nazwijmy to polityczne, kiedy przestaje mu być po drodze z endecją i kiedy od tej endecji zaczyna się coraz bardziej oddalać. Nie jeszcze definitywnie może, ale zaczyna się coraz bardziej oddalać, budując jakby na Górnym Śląsku ten obóz, który miał się okazać no, do pewnego stopnia, przynajmniej w warunkach demokratycznych, a więc przed przewrotem majowym, obozem najsilniejszym, czyli obóz chadecki, tak, chrześcijańsko-demokratyczny. To jest oczywiście najsilniejsza frakcja w Sejmie Śląskim, chadecy. Korfant jest liderem, ale Korfanty nie jest ani marszałkiem Sejmu Śląskiego, nie jest w żaden sposób, jest jednym z po prostu posłów, jest jednym z jakby szeregowych posłów. To jest charakterystyczne, że on straciwszy tak naprawdę wpływy czy możliwość zrobienia dużej kariery w centralnych władzach w kraju, prawda, na płaszczyźnie Warszawy, jednocześnie nie przejmuje, nie wchodzi w administrowanie województwem śląskim. To go nie do końca interesuje, nie zostaje ani wojewodą, prawda, w tych latach, kiedy mógłby nim teoretycznie być, 22-26, nie robi tego. Nie jest, jak mówię, nie kieruje nawet tym Sejmem, on po prostu działa w inny sposób. Pan wspomniał wcześniej, że to jest też biznesmen. To trzeba mieć na względzie, moim zdaniem bardzo często to ucieka, jak się mówi o Korfanty. No właśnie, chciałbym do tego przejść teraz, panowie, no bo tutaj wspomnieliście o kwestii wydawnictw, ale poza kwestiami wydawniczymi Korfanty chyba jako jeden z niewielu polityków ówczesnej Polski jest człowiekiem, który potrafi zadbać o swoje interesy. Jak się przegląda te stenogramy sejmowe i widzi się debatę przy budżecie, jak popiel wymienia w 25 roku, ile Korfanty tam podatków płaci, od jakiej sumy podatki płaci, 100 tysięcy złotych, to jest kawał pieniądza. To są ogromne kwoty. No właśnie. Ale też weźmy pod uwagę jeszcze inny czynnik, mianowicie do 26, właśnie nawet do 27 roku, zanim na dobre ta sanacja rozgościła się w województwie śląskim, to Korfanty jest człowiekiem władzy. I bez wątpienia to usytuowanie w kręgach władzy pomaga mu również robić pieniądze. No, proszę Państwa, kiedy spojrzymy na wcześniejszą aktywność Korfantego, on był bardzo rzutki na polu ekonomicznym, tylko że na tym polu ekonomicznym na dobrą sprawę niewiele mu wychodziło. No, tytuły prasowe, które powoływał do życia, prawda, którymi kierował w sposób naprawdę Polak, bardzo energiczny. Tak, oczywiście, było ich dużo więcej. No, wszystkie one robiły, powiedzmy, karierę, natomiast raczej nie przynosiły namacalnych efektów w postaci pieniędzy. Korfanty zresztą wieloma innymi rzeczami próbował się na niwie ekonomicznej zajmować, chcąc zrobić pieniądze, zapewnić, prawda, jakąś zresztą egzystencję, rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te praktycznie inicjatywy, no, kończyły się czasami spektakularną, czasami mniej spektakularną, ale klapą. No, słynna była sprawa spółki Silvana, powołanej przez niego do handlu drewnem, prawda, z, nazwijmy to umownie, ziem południowo-wschodniej Polski, która, no, zakończyła się żenującą wręcz porażką. Co więcej, dłużnicy później długo, długo jeszcze, przez lat kilkanaście, mieli z tego tytułu właśnie ścigać Korfantego, wystosowując pod jego adresem jakieś pretensje finansowej natury. Próbował węglem handlować. No, też z tego nie wyszło. Natomiast po roku 22, po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, on po prostu wchodzi w skład rad nadzorczych rozmaitych spółek z polskim mieszanym kapitałem, polsko-francuskim. Ale wchodzi, no, bo jest kontekście chyba przez ekipę rządową designowane do tych spółek. No i właśnie do tego zmierzam. I właśnie do tego zmierzam. Jeśli zasiada w Radzie Nadzorczej Skarbofermu, prawda, właśnie, z ogromną pensją, od której to właśnie, jak pan zauważył, mógł płacić całkiem pokaźne podatki, no to dzieje się to z desygnowania kół rządowych. No i właśnie to wybitne przełożenie na linii, prawda, Korfanty, czynniki rządowe, no i co za tym idzie, oczywiście odpowiednio lukratywne posady w radach nadzorczych, kończy się wraz z dojściem do władzy sanacji, wraz z początkiem rządów Michała Grażyńskiego, tak, na Górnym Śląsku. Dodajmy jednak, że to jego biznesowe działalność, no i niewątpliwe sukcesy w pierwszej połowie lat 20. pod względem politycznym okazują się dla niego bardzo szkodliwe. Z jednej strony staje się łatwym celem dla niechętnych mu kół politycznych do ataku o różne nadużycia, a nawet współpracę z niemieckim kapitałem. Będzie to wykorzystywane zresztą nawet po 1926 roku przez sanację. Te ciągłe jego problemy będą właśnie z prawem, że tak powiem, czy używanym jako narzędzie walki politycznej, no, będą zawsze motywowane nadużyciami gospodarczymi. Druga sprawa, jeszcze w latach 20., a więc przed zamachem majowym, on traci coraz bardziej popularność w tych środowiskach, które jeszcze w roku 1922 no, afetowały go jako bohatera, mam na myśli, no, obóz polski, że tak powiem, na Górnym Śląsku, który zresztą się szybko rozpada. Wśród górnośląskich robotników, byłych powstańców, którzy widzą Korfantego jako bogacącego się burżuja, no, ta popularność jego coraz bardziej spada, no i też przekłada się na jego realne wpływy polityczne, jeszcze przed, jak powtarzam, podkreślam, zamachem majowym. Jest jeden biznes, panowie, moim zdaniem, który mu się udał. Taki rzeczywiście zbudowany, że tak powiem, samodzielnie przez niego, oczywiście z jakimiś zastrzykami pieniędzy, że tak czyli powiem, politycznych. Polonia. Tak. To jest absolutny jego sukces, moim zdaniem, także finansowy, który mu zresztą dał zabezpieczenie finansowe w tym okresie, kiedy nastąpiło to, o czym wspominał Grzegorz Błędnik czy Mirosław Węcki, a mianowicie kiedy on utracił już te źródła dochodu, nazwijmy to, motywowane politycznie. Otóż Polonia to jest dziennik, który zakłada w takiej formule oczywiście koncernowej, to jest wydawnictwo, to jest drukarnia, to jest wszystko, prawda, tam się nie tylko wydaje te gazety, które ukazuje się codziennie. Ale co jest charakterystyczne, że to jest przedsięwzięcie, w którym objawia się jednak pewien, moim zdaniem, ekonomiczno, rynkowo, marketingowo, dziennikarski geniusz Korfantego. Mimo wszystko, tak trzeba to powiedzieć, mówię, mimo wszystko, odwołując się oczywiście do jego wcześniejszych niedobrych doświadczeń wydawniczo-dziennikarskich, tak, i biznesowych, tu się ten geniusz jednak ujawnia, ponieważ to pismo jest bardzo nowocześnie redagowane, jest to bardzo dobra gazeta, po prostu, nawet jak się ją dzisiaj przegląda, ona już od wczesnych numerów, kiedy jeszcze większość prasy jest taka dosyć tej takiej klasycznej prasy politycznej, jest nieilustrowana, on już wcześniej operuje na łamach Polonii ilustracją, fotografią, stosuje różnego rodzaju... karykaturą. Karykaturą, tak, no i przede wszystkim tam się pojawia pierwszy polski komiks, nie? Czyli Bezrobotny Frącek, no jest to, niedawno była w Krakowie świetna wystawa dotycząca historii polskiego komiksu i tam po prostu autorzy tej wystawy wyraźnie wskazują na Frącka, to takie stripy były, prawda, puszczane w Polonii, takie krótkie historyjki. Niedawno zresztą je wznowiono też, chyba w komplecie tak naprawdę. Te frąckowe opowieści, no to jest absolutny też przełom, jeśli chodzi właśnie o pewnego rodzaju narrację gazetową, aczkolwiek one też się ukazują bardziej w tych takich, powiedzmy, bulwarowych edycjach koncernu Korfantego. Bo trzeba pamiętać, że to nie jest tylko oczywiście Polonia, to są również różnego rodzaju takie, nazwijmy to, brukowce, które również operuje. No właśnie, jest to w ogóle ciekawa sprawa, że Korfanty potrafił operować na rozmaitych polach. Polonia była generalnie dziennikiem kierowanym do, powiedzmy, bardziej wymagającego odbiorcy. Dziennikiem opinii, Tak, dziennikiem opinii z czasem rozbudowanym działem publicystyki, prawda, no z takimi artykułami, które adresowane były jednak do odbiorcy, bywało na pewnym poziomie, byśmy to określili. I Polonia, no paradoksalnie czasami przynosiła straty jako dziennik. Natomiast strat nie przynosił koncern, ponieważ Korfanty potrafił zgospodarować znakomicie inne pola, no operując formułą czasami, dzisiaj powiedzielibyśmy wręcz tabloidową, no czymś takim był dziennik 7 groszy, na łamach którego po raz pierwszy właśnie zaistniał ten Bezrobotny Frącek. No 7 groszy okazało się, strzałem w dziesiątkę, początkowo kosztowało 7 groszy, no oczywiście jak nazwa wskazywała, później oczywiście ta cena nieco wzrastała, natomiast nazwa zawsze pozostawała ta sama. Natomiast Korfanty potrafił się również dostosować do zmieniającej się sytuacji na rynku wydawniczym. No, kiedy na przykład w 1936 roku w Berlinie odbywały się Igrzyska Olimpijskie, powołał do życia Kurier Wieczorny, który przynosił, prawda, informacje z całego dnia igrzysk, co się tam stało, kto wygrał, kto przegrał i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zakończyły się igrzyska, co zrobił Korfanty? Mianowicie przekształcił Kuriera w taką popołudniówkę, ale zajmującą się tematyką i sportową, i jednocześnie kryminalną. Tak więc tytuł nie zszedł, a dalej przynosił zyski. Panowie. A dodajmy jeszcze, że przez kilka lat prowadził tą gazetę w zasadzie z Czechosłowacji, będąc na emigracji bardzo, bardzo aktywnie i nie tracił, że tak powiem, kontaktu, cały czas z redakcją korespondował i forsował najważniejsze rozwiązania. Teraz chciałbym przejść... Aż taka totalitarna ta sanacja nie była. No to było akurat korespondencyjnie. Teraz chciałbym przejść do chyba sukcesu politycznego Korfantego, bo utworzenie w 1937 roku ze środowiska morzowego Stronnictwa Pracy, w zasadzie jak się czyta z lat 20., początku 30. lat różnego rodzaju stenogramy, opinie o tym, co się działo w tym środowisku, to oni między sobą wchodzili w dosyć mocne zwarcia. Popiel, Korfanty, Witos. A jednak się udało coś zrobić. Z tego powstało może niewielkie ugrupowanie polityczne, ale Stronnictwo Pracy, Korfanty był pierwszym prezesem w 1937 roku. Proszę powiedzcie, jak przy takim ambitnym polityku doszło do tego porozumienia? Czy to jak gdyby majestat Jana Ignacego Paderewskiego, umiejętności Sikorskiego, Kaczyńskiego na to wpłynęły? Tych czynników było zapewne kilka, w tym te wymienione przez pana. Co do może charyzmy Korfantego, to już z roku 1937, to już chyba nie jest ten sam Korfanty, który porywał tłumy w latach 20. To już jest człowiek, no, powoli coraz bardziej schorowany, też świadom swojej porażki politycznej, przejścia związane z uwięzieniem w Brześciu. No więc tutaj z całą pewnością te jakby charakterologiczne cechy mogły odegrać pewną rolę, no ale też wspólny cel, który cementował polityków, którzy stworzyli tą antysanacyjny front polityczny. Dla nich najwyższym celem było jednak zwalczanie sanacji, no i to ich scementowało. Myślę, że to była naczelna tutaj kwestia. Trzeba też pamiętać, że to tak naprawdę Front Morsch jest czynnikiem politycznym, który działa troszeczkę poza wpływem na bieżącą, realną politykę. Można sobie zadać pytanie, czy ten sojusz tak sprzecznych osób jak Popiel, jak Paderewski, jak Korfanty sprzecznych, czy tam osób, które wcześniej nie potrafiły, prawda, znaleźć wspólnego języka, czy on by się utrzymał, gdybyśmy przeszli z fazy takiego troszeczkę działania gdzieś tam z offu, z marginesu, spoza sceny głównej politycznej, do warstwy, już do sfery już działania bezpośrednio bieżąco politycznego. Sądzę, że wtedy to porozumienie jednak by mimo wszystko eksplodowało i jeśli ktoś miałby być tam czynnikiem, które te eksplozji by rozpadał i temu środowiska by sprzyjało, to byłby to, myślę, że jednak też w dużej mierze Korfanty, bo niezależnie od tego, czy stracił impet, czy nie stracił impetu, był to jednak polityk bardzo taki też egotystyczny, trzeba o tym pamiętać, nastawiony na siebie i myślący w kategoriach tego, żeby jego zdanie było, że tak powiem, na górze. I to jest zauważalne zresztą również w latach jego działalności, już oczywiście po przewrocie majowym, w szeregach, no, szeroko pojętej, powiedzmy, chrześcijańskiej demokracji. Z jednej strony on dąży do połączenia tego obozu w granicach Polski, niwelując się tam, przechodząc do porządku dziennego, nad rozmaitymi różnicami, prawda, dzielącymi chociażby chrześcijańską demokrację od Narodowej Partii Robotniczej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony on bezwzględnie zwalcza wszelkie próby, może nawet nie front, ale w każdym razie kształtowania się równorzędnych przynajmniej ośrodków, bezwzględnie zwalcza ludzi, którzy nie podzielają jego opinii, jego wizji na temat roli, jaką ta chrześcijańska demokracja, czy później Stronnictwo Pracy ma na scenie politycznej odegrać. No, ma bez wątpienia po temu legitymację, nazwijmy to moralną, jako na pewno najbardziej znany polityk tego kierunku w Polsce. No, z drugiej strony stoi na czele tego, powiedzmy, górnośląskiego nurtu chrześcijańskiej demokracji, a bez wątpienia w całej chadecji, w II Rzeczpospolitej, to właśnie na Górnym Śląsku ta chadecja jest najsilniejsza i ona nadaje ton temu kierunkowi politycznemu. No, na pozostałych ziemiach jest to partia drugo- albo nawet i trzecioplanowa. To poza Wielkopolską. Po wojnie też przecież śląska chadecja była najsilniejszą. Tak jest. Panowie. To jest na pewno ta tradycja, tak naprawdę tak. To, że na Górnym Śląsku po 45 mamy bardziej silne środowiska chadeckie niż na przykład PSL, prawda, tak. W tym kręgu quasi opozycyjnym jest funkcją tego, jak ona była mocno tutaj osadzona, no właśnie dzięki Korfantemu, prawda? No ja jeszcze pamiętam próby odwołania się właśnie do tej tradycji już w roku 89 na fali pierwszych kontraktowych wyborów do Sejmu. No, próby, które szczerze mówiąc dla ówcześnie żyjącego pokolenia już nawet były cokolwiek nieczytelne, prawda? Nie jest Stronnictwo Pracy, ale nie wiadomo gdzie i jak. No cóż. Panowie, chciałbym jeszcze zapytać was o taką kwestię. Człowiek, który w zasadzie w tych latach 20. jest w apogeum swoich możliwości, działalności, doświadcza po... Wydaje się, że chyba w 24 roku pierwszy raz tam są próby postawienia go przed tym sądem marszałkowskim, a w Sejmie później w okresie rządów sanacji doświadcza i Brześcia, a po powrocie, nie wiem czy to nazwać emigracją, czy z wygnania, no niestety trafia na Pawiak, potem umiera. Jak waszym zdaniem ludzi, którzy badani i dokumenty i oglądani masę materiałów związanych z tą postacią, można tego człowieka opisać? Polityk, o którym mówiliśmy, jest pełną gębą. Ma doświadczenia i dobre i złe. Dlaczego nie zrobił Korfanty kariery w drugiej RP? No to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Tak obrazowo określiłbym Korfantego jako człowieka stojącego na peronie, prawda? Po rozmaitych torach przesuwają się tam pociągi. Do jednego zdążył wejść, do innego już nie zdążył, inny mu odjechał. No bez wątpienia największą rolę, i to jest rzecz, z którą sądzę, zgodzą się tutaj obecni ze mną w studiu koledzy, odegrał w końcowych latach I wojny światowej, powstanie wielkopolskie, no i oczywiście jego absolutna życiowa rola, czyli lata powstań i plebiscytu, przede wszystkim plebiscytu na Górnym Śląsku. Tak. Później zaczyna się zmierzch. I to jest ten pociąg, który mu odjeżdża. Odjechał w roku 1922, kiedy nie chciał zostać jeszcze wojewodą śląskim, chciał zostać premierem, nie został tym premierem, również funkcja wojewody wtedy odjechała. No, a przede wszystkim cezurą jest ten jednak nieszczęsny rok 1926, kiedy można powiedzieć, że Korfanty znalazł się na równi pochyłej. I z tej równi aż do roku 1939 już na dobrą sprawę jedynie się staczał. A ja bym chciał spojrzeć na tą sprawę troszeczkę inaczej. Korfanty jest bardzo charyzmatycznym, ale też bardzo brutalnym politykiem. Politykiem, że tak powiem, walki. Więc doskonale sprawdził się w okresie plebiscytu czy powstań. Natomiast w tych warunkach, że tak powiem, już pokojowych, być może ta jego nawet taka agresywność polityczna, no, jak się okazało, nie przyniosła mu sukcesu. Trochę mi się takie nasuwa porównanie z Winstonem Churchillem, który prowadził przecież naród brytyjski do walki w czasie II wojny światowej, otoczony ogromnym uznaniem, szacunkiem. Co się dzieje, kiedy wojna się kończy, z woli brytyjskich wyborców, kończy się Churchill. Być może to jest taka cecha charakteru także w przypadku Wojciecha Korfantego. Korfanty miał dwa apogea tak naprawdę swojej politycznej roli. To pierwsze to jest rok 1903, nie mam co do tego wątpliwości, że to jest jedna z wielkich cezur w dziejach Górnego Śląska, ale także czegoś, co byśmy nazwali ogólno takim wszechpolskim, powiedzmy, ruchem narodowym, ruchem odrodzenia narodowego polskiego na tych ziemiach jeszcze wtedy, prawda, które dopiero później znalazły się w ramach Rzeczypospolitej. Drugie to apogeum, tak jak wspominano wcześniej tutaj, to jest rok 21. No i szczerze mówiąc, jak na jedno życie, to jest dużo. Tak mi się wydaje. No, myślę też, że on był politykiem jednak z ofu troszeczkę, tak to nieładnie określę, w tym sensie, że moim zdaniem bycie z Górnego Śląska, z tą całą specyfiką jednak, z tym całym takim jakimś bagażem doświadczeń swoistych, nie do końca przekładalnych i kompatybilnych z doświadczeniami dominującej części elity politycznej, tego mainstreamu politycznego Rzeczypospolitej, skonstruowanej w oparciu o, powiedzmy, taką triadę Poznań, Warszawa, Kraków, prawda, czy Lwów może bardziej wtedy, no bycie jednak z Katowic, prawda, czy z tego regionu, paradoksalnie moim zdaniem nie predestynowało do tego, żeby odgrywać rolę w całym kraju. Być może jakieś swoistości Korfantego tutaj też swoją rolę odgrywały. Znaczy może cechy osobowe. Cechy osobowe, ale też cechy takie, powiedziałbym, z grupy, z której wyszedł, prawda? On był takim, jemu, proszę zwrócić uwagę, że jemu na przykład w latach 20. bardzo często też zarzucano, że tam się brata z mniejszością niemiecką i tak dalej, na Górnym Śląsku. To był oczywiście pewien zarzut polityczny. Ale on racjonalnie to tłumaczył. Oczywiście, że racjonalnie, natomiast to dla mnie to niekoniecznie jest coś, co przemawiało na jego korzyść. Dla niego to było oczywiste, że ta mniejszość tam siedzi, prawda, w Katowicach czy gdzieś, ale to niekoniecznie było tak postrzegane, powiedzmy, z perspektywy, no nie wiem, Krakowa czy... A panowie, a czy pozwolilibyście na takie stwierdzenie, że nad jak gdyby prosperity Wojciecha Korfantego to w dużym stopniu zaważył marszałek Piłsudski i po pierwsze mit marszałka, że marszałek to jest ubogi w jednych spodniach chodzący tam przez miesiąc czasu, a Korfanty jest bon vivant jakichś salonów politycznych, człowiek, który potrafi się ubrać, zadbać o siebie, bywać, operować językami. To konflikt na linii Korfanty-Piłsudski, no bez wątpienia od roku 22, tak jak to już założyliśmy kilkakrotnie, no bez wątpienia karierę polityczną Korfantego zdominował. Możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście Piłsudski gdzieś tam, prawda, na ścianie wywiesił sobie karteczkę z napisem Korfanty, tego nie lubię, i czy rzeczywiście tak całe życie, jakie mu pozostało, tego Korfantego starał się sekować. No, ja osobiście sądzę, że ten niechętny wobec Korfantego nastrój marszałka podchwycili przede wszystkim jego paladyni. No to oczywiście tak, wielokrotnie już przywoływany Grażyński, a później tacy pomniejsi Grażyńscy, którzy tutaj w ramach województwa śląskiego całkiem dobrze sobie funkcjonowali. No i cóż, wszystko to po prostu wyglądało, wszystko to miało cechy lawiny. Ot, poszedł jeden kamień, prawda, a za nim następne. No niestety, pod tą lawiną znalazł się właśnie Korfanty. Panowie, na zakończenie mam do was takie pytanie. Czy ten album, który, bo widziałem, że ten album to jest grube tomiszcze, bogato ilustrowane, czy waszym zdaniem on ten album jest w stanie tą pamięć, bo ta pamięć po 89 chyba o Korfantym wraca i postać ta nabiera coraz ładniejszych chyba kolorów i kształtów. Czy ten album pomoże w utrwaleniu tego, waszym zdaniem? Pamięć o Korfantym tutaj, w regionie Katowice i w województwie, nazwijmy to w ten sposób, śląskim, zawsze była jednak obecna, tak jak są wspomina i po 89, ale tak naprawdę ona już wcześniej zaczęła być rewitalizowana. W latach 80. powstają pierwsze pomniki, między innymi w jego rodzinnych Siemianowicach Śląskich. Więc ona tutaj zawsze była, aczkolwiek paradoksem jest, że jest to pierwszy tego typu, tak obszerny, rzeczywiście ikonograficznie bogaty album poświęcony Korfantemu. No nikt się tu jednak na to nie zdobył. Ale jest to na pewno postać, wie pan, no, jeden z głównych placów tutaj przy Sejmie Śląskim dawnym. Tak. To jest, że tak powiem, zdobiony potężnym, monumentalnym pomnikiem Korfantego i tak dalej, więc jest to postać silnie wpisana tutaj w region. Natomiast jest to postać, jak sądzę, nierozpoznawalna zbyt mocno poza tym regionem. Nie, inaczej, nie, oczywiście rozpoznawalna, ale nie w takim stopniu jak Daszyński, jak Paderewski, czy już, no nie mówiąc o Piłsudskim, no też jak Piłsudski, to może nie jest tego rzędu postać, ale na pewno jest to postać ważna. I ten album, jeśli ma gdzieś oddziaływać i mocniej budzić i rewitalizować tę pamięć o Korfantym, świadomość jego wielkiej roli dla budowania państwa polskiego po I wojnie światowej, to raczej poza tym regionem, raczej w środowiskach Poznania, Warszawy, Krakowa, że przywołam tę triadę znowu, bo tam jest ona z oczywistych względów słabsza, to znaczy jest to ta słabszość jest funkcją tego takiego troszeczkę regionalnego przypisywania Korfantego, redukowania go do tych wyłącznie spraw górnośląskich, co jak wspominaliśmy tutaj, mówiliśmy, nie do końca jest jednak trafne. No co do warstwy ilustracyjnej, to faktycznie, jak tu mówił kolega, chyba możemy się pochwalić, że chyba jest to największy zbiór Korfantian, że tak powiem, opublikowanych, więc mam nadzieję, że w jakiś tam sposób się przyczyni do popularyzacji jego postaci. Panowie, serdecznie dziękuję wam za rozmowę. Dziś gośćmi naszymi w studio byli pan doktor habilitowany Grzegorz Bębnik. Dziękuję. Dziękuję. Pan doktor Sebastian Rosenbaum. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan doktor Mirosław Węcki. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym.